Seni seven her ruh uludur ya Resulallah. Gönlü, gözü onun doludur ya Resulallah. Cemalin pertevinden zerre şevk alan billah, kapının ayrılmaz kuludur ya Resulallah. Beklemez bir başka iltifat sana erenler. Semtin iltifat buğuludur ya Resulallah. Gönül gözleriyle bir kere seni görenler, onlar ruhların bir koludur ya Resulallah. Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar. İklimin kuşların yoludur ya Resulallah. Cennet yamaçları gibidir orada ufuklar. Cemalin bu ufkun tülüdür ya Resulallah. Sana ermek imanlı gönüllerin rüyası. Seni bilmeyenler ölüdür ya Resulallah. Vuslatın bu garip kıtmirin her dem hülyası. Bu benim gönlümün gülüdür ya Resulallah. Bu benim gönlümün gülüdür ya Resulallah. Yine hicranla seni andı gönül. Tende canım, ruhu revanım canan, andıkça hasretlere yandı gönül. Ne olur kıl artık vuslata şayan. Hem sevip hem ağlayan biçareyim. Kararsız, derbeder ve avareyim. Yıkılıp dökülmüş bir viraneyim. Hali hazinim tam mevsimi hazar. Güller gülse de ağlıyor hep bülbül. Bir dert küpü adeta şimdi gönül. Bilmem mümkün mü bu hale tahammül. Ruhumda ahuzar, dilimde figan. Yanıp kebap oldum, ümidim yıkma. İtab et ama ayara bırakma. Vefasız bir kulum, cürmüme bakma. Vasfı hale ne hacet, her şey ayan. Bilirsin gayri imdad edecek yok. Gönlümü dertten azat edecek yok. Kıtmiri başka abad edecek yok. Hatırım birane, gözlerim giryan. Gel, gel vur mızrabını da kalbimi söylet. Vur ruhuma namelerini dinlet. Ve gönlüme geleceğini vaat et. Vaat et ki kalmadı dizimde derman. Vaat et ki kalmadı dizimde derman.